het begin van dinsdag 23 januari. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het kan nog wel even duren voordat alle treinen rond Amsterdam en Utrecht weer volgens de normale dienstregeling rijden, is de verwachting van spoorbeheerder ProRail. Door een stroomstoring kwam al het treinverkeer van en naar Utrecht aan het eind van de middag plat te liggen. Rond 9:30 afgelopen avond was die storing opgelost en kon het treinverkeer weer worden opgestart. Maar ook de komende uren moeten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende ritten. De NS verwacht wel dat iedereen thuis kan komen. Morgenochtend kan alles weer volgens schema rijden, verwacht de NS. Amerika en Groot-Brittannië hebben opnieuw locaties aangevallen van de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de landen ging het om een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en plekken waar raketten lagen opgeslagen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er is of hoeveel doden er zijn gevallen. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen week al vaker doelen in Jemen aangevallen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël wil een wapenstilstand van 2 maanden in ruil voor alle gijzelaars, dat zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. De Canadese filmregisseur Norman Jewison is overleden. Jewison maakte onder meer Fiddler on the Roof en de film Moonstruck. Veel van zijn films hadden een sociaal element. Zo ging zijn doorbraakfilm In the Heat of the Night over een racistische sheriff die moest samenwerken met een zwarte regisseur. In 1999 kreeg Jewison uiteindelijk een Oscar voor zijn gehele oeuvre. Norman Jewison was 97 jaar. Het weer, droog en een graad of 5. Aan de kust waait het nog hard, maar de wind neemt wel in de loop van de nacht af. Morgen start dan zonnig. In de middag gaat het wel weer regenen en wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alles op de wereld begon met een ja. Dit stelt een van de spelers in het stuk dat mijn gast van vannacht schreef. Alles op de wereld begon met een ja, zoals atomen ja tegen elkaar zeiden en moleculen vormden en zo het ene wonder op het andere volgde. Maartje Wortel zit vannacht naast me. Schrijver is ze en columnist. Voor haar debuut Dit is jouw huis kreeg ze de Anton Wachterprijs. En ook de BNG Literatuurprijs kan ze afvinken. Die ontving ze voor haar roman IJstijd. 7 boeken schreef ze en nu heeft ze zich voor het eerst gewaagd aan een toneeltekst. Ground Floor heet het stuk dat ze maakte en dat nu door theatergezelschap Orkator wordt opgevoerd. Een filosoferende musical over eindigheid, noemen ze het zelf. En ik sluit me daar maar bij aan, want andere woorden heb ik even niet. Zoiets als dit zag ik niet eerder. Het is mooi, het is intens, het is buitengewoon knap. Alles op de wereld begon met een ja. Ik ben blij dat mijn gast van vannacht ook ja heeft gezegd. Maartje Wortel is geboren in Eemnes in 1982. Welkom. Ja, dankjewel. Ik was helemaal in jouw tekst. Heel goed. Ja, verzonken. Ik moet er wel bij zeggen dat alles op de wereld begon met een ja van Clarice Lispector is. Dus dat is niet eens mijn eigen zin. En dat liet ik het personage eerst zeggen. Maar omdat het situationeel theater is, dus ze zitten vast in een bepaalde ruimte. 6 personages zitten daar vast. Dus als je te veel namen erbij gaat betrekken, dan raken mensen de weg kwijt. Ja, dan ben je uit die ruimte. Dan ben je ineens plotseling in de echte wereld. Maar ik dacht, ik kan het nu wel zeggen dat dat zinnetje niet van mij is. Het is wel een heel mooi. Ja, het is heel mooi. Het is ook mijn lievelingsschrijver, Clarice. Wat ook mooi klinkt, is een filosoferende musical. Ja. Maar het zette mij wel op het verkeerde been. Ja, dat snap ik. Ik heb heel andere. Ik denk aan Les Miserables bij een musical of ja, ik wou zeggen, wat aan deze woorden zette jou op het verkeerde musical, been? Het woord ja, musical. Het woord musical. Ja, dat heeft mij ook op het verkeerde been gezet in eerste instantie. Toen ze mij vroegen om een musical te schrijven, toen was ik heel even in de war. Want ik dacht, ik ga wel met. Ik moet even bij zeggen wie het zijn trouwens. Suze Milius, Marijn Alexander de Jong en Anneline Bruis. Zij is componist en de andere 2 zijn regisseur. En zij vroegen mij dus om een doorgecomponeerde musical over pijn te schrijven. Ik dacht, dat wordt een heel pathetisch groot spektakel op rijm over... wat is met heel veel uithalen en wat, ja. En wat er allemaal zeer doet. Ja, precies. Een soort... ja, en ook dan pijn klinkt al... ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij is zo'n woord schrikt al een beetje af... omdat ik dan denk, oh ja, bij pijn kom je al snel weer uit op trauma... of op dat iedereen alles de hele tijd aan het benoemen is, ook... Maar daar komen we misschien straks nog op. Dus, maar toen zag ik deze drie mensen via Zoom, moet ik erbij zeggen. En ik was meteen overtuigd dat ik dit moest doen. Want ze waren alle drie totaal eigenzinnige makers. En het was ook een heel ander soort idee. Ja, ze gingen uit van een boekje van ja, ik ken alleen zijn achternaam. Dan noemen we hem meneer. Ja, meneer Hand. Een Duitse Zuid-Koreaanse filosoof. En hij heeft een paar boeken geschreven. En hij heeft ook het is best een dun boekje. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, je bent er ook zo weer doorheen. De palliatieve maatschappij heet ja, het. Ja, de palliatieve maatschappij. En hij stelt daarin eigenlijk dat de huidige westerse maatschappij pijnvermijdend is... En dat we menens recht hebben op een zo pijnloos mogelijk bestaan. En omdat we dat denken of maar vinden... Maar zijn mensen van nature niet gewoon pijnvermijdend? Omdat we slim genoeg zijn om pijn te willen vermijden? Ja, ik weet ook niet helemaal of het inderdaad iets westers is. Alleen ik denk wel dat wij de luxe hebben om pijn te kunnen vermijden... tot op zekere hoogte, moet ik erbij zeggen... maar als maatschappij gaat het dan om. Want dus de palliatieve maatschappij. Dus het is per individu natuurlijk weer verschillend. Maar je ziet het ook wel aan de uitslag van de verkiezingen... om het maar even meteen... dat het wel een pijnvermijdende maatschappij is. Als in, we gaan niet echt iets aan. Of we pakken problemen niet aan. En als je... dat doet, zo stelt Han, dus als je pijnvermijdend bent als maatschappij... is er geen verandering mogelijk en sta je stil en vergroot je uiteindelijk de pijn. En dat is ook, om maar weer die analogie met die verkiezingen te trekken... wat nu gebeurt, want het wordt alleen maar erger. Uiteindelijk, vrees ik. Want de uitslag die er nu is, die noem je niet pijnlijk... maar die is omdat we pijn vermijden. Ja, ik vind het zelf ook nogal pijnlijk. Maar ik denk dat het wel... of in elk geval... Ik weet niet of het pijn vermijden is. Ja, of is het gewoon de zachte heelmeesters die stinkende wonden maken? Ja, daar zeg je wat. Dat weet ik niet goed. Alleen, het is wel, ik vond het wel een interessant uitgangspunt in elk geval. Om erover na te denken dat... wat dat eigenlijk doet met een maatschappij. Als we allemaal geloven, ook als je bijvoorbeeld glossies openslaat... of lifestyle magazines of zo, dan gaat het ook allemaal over... hoe je zo makkelijk mogelijk eigenlijk het leven doorkomt. Of zelf wil boeken met deze 10 stappen en dan ben je er weer overheen. Terwijl dat natuurlijk alleen maar ook die boeken vergroten de pijn. Omdat het een teleurstelling is eigenlijk als je dat niet... Als dat niet lukt. Er wordt een maakbaarheid voorgespiegeld die niet bestaat. Ja, en nu ook bijvoorbeeld, al is het al in wat de politiek allemaal belooft. Die beloven ook allemaal dingen die niet bestaan of die niet kunnen. En het wordt alleen maar groter en erger. En niemand grijpt in wat dus heel even pijn doet. Maar wat uiteindelijk veel zachter zou zijn of zachter zou landen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat die hele musical... Niet het is over... leuk dat je het ook gewoon een musical blijft noemen. Ja, niet over politiek gaat. Ja, hoe zou jij het noemen? Het was heel... Gezongen toneel. Ja. En dan nog... het is gewoon op een heel bijzondere manier gemaakt. Want gezongen toneel, ja, als je eenmaal het woord musical in je hoofd hebt... dan denk je aan lange uithalen en drama. Ja. Maar dat is het niet. Misschien moeten we eerst gewoon eens naar het verhaal gaan. Ja. Want we hebben 6 mensen in een ruimte. En buiten is een ramp. Ja, er zitten 6 mensen vast op de begane grond van gebouw. Je weet ook niet precies wat voor soort gebouw dat is. En buiten klinkt gedonder en er is rook. En ze vluchten eigenlijk van buiten naar binnen. En allemaal met hun eigen motief. Ze kennen elkaar ook niet. Ze kennen elkaar niet. En ze zitten daar vast. Dus het is eigenlijk ook een analogie met dat vastzitten als je niet iets aangaat of als je niet veranderen wil. Ja, want het is niet dat ze dan met z'n zessen gaan zitten van, nou, hoe gaan we dit oplossen? Er is buiten iets afschuwelijks aan de hand. Hoe gaan we hier uitkomen? Nee, eigenlijk beginnen ze. Oké, dus wacht, ik ga er even weer terug naar. Want het begon met dat boekje. En toen heb ik al de acteurs geïnterviewd over wat pijn voor hen betekent. Want ik dacht, ik wil die persoonlijke verhalen dan weten van wat pijn voor hen betekent. En ook als zij opgesloten zouden zitten in een ruimte en buiten is een ramp. En je weet niet wat er is, wat ze dan zelf zouden doen. En toen kreeg ik allemaal wisselende verhalen. Dus ja, wat er ook in zit, iemand zei wel, ja, ik bestel pizza. Weet je, je zoekt afleiding. En ik zelf dacht, ik ben vrij snel nerveus en zenuwachtig. En ook bijvoorbeeld als ik in een lift sta met mensen die ik niet ken, dan ga ik praten. Gewoon, niemand zit hier op te wachten. Want de stilte is erger. Ja, ik word dan, dat zit eigenlijk ook in dit stuk, hè, van iemand in de ogen kijken en dan in het geval in het stuk je moeder in de ogen kijken, niet wegkijken, blijven staan en niet weglopen. Dat is ook voor mij. Ik word daar dus heel zenuwachtig van als ik iemand niet ken, omdat ik dan eigenlijk denk, wat onzin is, dat iemand iets van mij vraagt. En ik weet niet wat dat is, dus ga ik gewoon praten. Dus vertel ik een of ander random verhaal, waardoor alles helemaal heel ongemakkelijk wordt. Want dan denken mensen of dat het niet goed met mij gaat, of, ja, of dat ze iets terug moeten geven. En dat kan je niet stoppen. Ja, het gaat wel steeds beter, moet ik zeggen. Maar het gaat erom dat als ik zelf in zo'n situatie zou zitten, dan zou ik denk ik dus gewoon vragen. Ik zou ook vragen gaan stellen, hoor, dat wel. Maar ik zou denken van, oh ja, wat. Stel je voor, wij kunnen hier straks niet weg. Dan zou ik denk ik gewoon eerst in het wilde weg beginnen te praten en dan beseffen dat het geen zin heeft. En dan, als het echt zo'n kwestie is van leven en dood, zou ik willen weten wat jij nog aan mij zou willen vertellen of wat jij nog kwijt zou willen over je leven. En dat is wel op zich wat die mensen daar ook uiteindelijk doen. Ze willen allemaal toch nog een herinnering kwijt of iets zeggen waardoor de ander, waardoor ze hopen dat de ander ze ziet. Ja, even laten zien wie ze zijn. Ja, en dat op die manier iets aangaan. Maar omdat ze allemaal natuurlijk in een stresssituatie verkeren of zenuwachtig zijn, letten ze wel op elkaar en ze geven ook op elkaar, maar ze luisteren niet echt. Of ze zijn alsnog met zichzelf bezig. En doen wij dat ook? Ja. Nou, om voor mezelf te spreken, ik denk het wel dat het ook vaak per ongeluk gebeurt. Ik zat gewoon vrijdag voordat ik naar de première ging met een groep vrienden, gingen we wat eten in een Chinees restaurant. En dan heb je eten op zo'n draaischijf staan. Dus dan moet je heel rustig wachten op je beurt. En toen zei een van mijn vrienden ook van, oh ja, dit vind ik heel confronterend, want als dan bijvoorbeeld, ik noem wat aubergine, waar zij zin in had, aan haar kant stond, dan was ze geneigd extra veel te pakken, want het stond dan aan haar kant. Alsof zij verantwoordelijk was voor de aubergine? Of nee, omdat zij dat graag wilde. En zij had dat dan nodig, dat je dan meer pakt dan je nodig hebt eigenlijk. Omdat die draaischijf nou eenmaal langs jou komt. En ik vond dat wel een mooi gegeven. Omdat ik denk dat je zonder dat mensen nou echt egoïstisch zijn of heel erg met zichzelf bezig zijn. Want ik geloof eigenlijk best dat iedereen snapt dat je alleen maar kunt overleven als je dat in een groep doet en samen doet en dat je iets aangaat. Denk ik dat het tegelijkertijd dat een angst is dat je de boot mist of zo. Dat het is ook iets heel kinderlijks, toch? Dat je dan denkt van, als ze mij maar niet. Ja, of iets kinderlijks of iets oermenserigs. Iets wat, ja, gewoon, wat op overleven. Ja, het is ook inderdaad oermenserig. Want dat, als je jij laat de zwakkelingen achter. Ja, dat klinkt heel hard. Ja. En we kunnen allemaal bedenken dat er genoeg aubergine is. En als de aubergine op is, dan kunnen we meer aubergine vragen. En anders kunnen we morgen zelf aubergine maken. Ja. We hebben niet een tekort, maar zo kunnen we nog wel reageren. Ja. Ja, je kijkt me nu heel lang aan. Maar dat, nee, maar dat dus als je vraagt van zijn wij ook zo? Dan, ik vind dat een hele moeilijke vraag, want het is per situatie afhankelijk. Maar wat ik nu, ja, als je dan ervan uitgaat, dus weer van het boek van Han. En nu, zoals met de klimaatcrisis of de politieke situatie, of ja, als het een oorlog, daar weet ik heel weinig van. Dus ik vind het gevaarlijk om daar grote uitspraken over te doen. Maar het is, er wordt heel veel weggekeken wel. En genegeerd of belachelijk gemaakt zelfs. Of leugens verkondigd. Dus er wordt langs alles heen gepraat. En niemand zegt even, ja, maar zullen we kijken wat er is of waar we ons nu bevinden. Dus dat is ook in dat stuk. Niemand zegt, waar bevinden we ons eigenlijk? Wat is er aan de hand? Nee. Hoe kunnen we hier uitkomen? Dus die analogie is er wel echt één op één. Met de... Ja, maar waarom doen wij dat dan niet? Wel leuk dat je dat aan mij vraagt. Ik hoop. Ja, zullen we het gewoon even oplossen hier met z'n tweeën? Ja. Nee, want ja, wat ik ook denk, het is gewoon te groot en te veel voor de mens alleen, als mens. Ja, en ik denk toch ook wat ik wel ontroerend vind zelf. En dat komt, dat in het stuk gaat het ook over dat ze elkaar dan details eigenlijk gaan vertellen over het leven. Of over wie ze zijn. Dat je dan aan zoiets kleins vastklampt, omdat dat is wat je wel begrijpt. Dus als bijvoorbeeld, ik denk wel eens van, oh ja, als ik aan mijn vader denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan dat hij mij een keer belde toen hij de kippen voerde. En hij wist niet dat hij mij belde. Dus ik hoorde hem zeggen iets van, goedemorgen jongens, en met voer strooien. En dat is... Jongens, tegen de kippen. Ja, tegen de kippen. Ja, is een heel moderne man, mijn vader. En hij, dat, toen dacht ik van, ay, dat is eigenlijk het meest dicht bij hem wat ik ooit ben geweest op een gekke manier. Want ik kan hem ook aanraken en ik hou van hem en we kunnen gewoon met elkaar praten. Maar omdat het zo'n intiem moment is van hemzelf, hij wordt wakker en hij voert de kippen en hij waant zich onbespied. En dat je dan denkt dat iemand je niet ziet en je wordt toch gezien, dat is een soort, volgens mij het grootste geluk of zo, of het meest dichtbij. Ja, want jij zegt net, die details die begrijpen we tenminste, die kleine dingen. Maar is het niet gewoon wat we zijn? Ja, dat denk ik ook. Omdat, ik weet niet hoe dat voor jou geldt, maar als je terugkijkt naar je leven of herinneringen oproept, is eigenlijk wel een oprechte vraag van, is daar dan voor jou een verhaal of blijven er losse beelden over? Of een... Ik denk dat als wij hier vannacht de studio niet uit kunnen en dan elkaar maar dingen gaan vertellen. Ja. Je kan er een verhaal van maken. Dat zou ik kunnen doen. Ja. Want al die kleine dingen vormen mijn verhaal. Ja. Maar ik denk dat ook zonder het hele verhaal te vertellen, dat je uit de details die iemand zelf vertelt, de keuzes die iemand daarin maakt, een beeld krijgt van hoe iemand is. Ja. Ja, precies. Dus dat er zit bijvoorbeeld in het stuk zit een vrouw en die vertelt hoe vroeger haar moeder de sla waste. Ja. En dan, of was het haar oma? Oma, ja. En uitgebreid sla-centrifuge buiten in de tuin slingeren. En dat er dan alsnog beestjes in zaten die ze best wel kon eten, vond haar oma, want ze waren gewassen. Ja. Ja, en dat zo'n vrouw kiest om zo'n verhaal te vertellen, zegt natuurlijk van alles over haar. En ja, dat ze dat onthouden heeft. Ja. Dus wij zijn gewoon de details. Ja, dat denk ik ook. En ik vind dat dus interessant dat theater een verhaal moet vertellen eigenlijk. En musical al helemaal. En nog ook een vrij dramatisch verhaal vaak. En daarom, dus daarom noem jij dit denk ik liever geen musical. Omdat het een zeer atypische musical is. Omdat het eigenlijk allerlei details prijsgeeft van mensen die ja, proberen rechtop te blijven staan in een situatie die ze niet begrijpen. Ja, een musical is voor mij gewoon meer van de grote gebaren. Ja. En misschien moeten we toch even, ja, even dat woord musical gewoon even tackelen. Want jou is gevraagd van schrijf een stuk, maar denk niet na over dingen als ritme of dat het moet rijmen of dat soort dingen. Nee, dus in eerste instantie dacht ik dat ik liedjes moest gaan schrijven. Maar de componist Annelinde Bruis heet zij. Zei tegen mij, daar moet je echt absoluut niet mee bezig zijn. Jij schrijft gewoon wat je wil. En hoe ik het op muziek zet, dat komt vanzelf. Dat is mijn probleem. Dat is mijn probleem, ja. En ja, ik vind dat zij dat echt fantastisch heeft gedaan. Want bijvoorbeeld, ik zit hier nu, maar dat is duidelijk natuurlijk. Maar je maakt het echt met heel veel mensen. En het wordt ook iets heel anders gedurende dat proces. Dus het is echt voor mij ook heel anders dan een boek schrijven. Ik vind het ook heel anders om hier te zitten namens eigenlijk dat hele gezelschap. Het is een heel andere manier. Ik voel me veel meer verantwoordelijk, gek genoeg. Terwijl iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen steentje heeft bijgedragen. Omdat het ja, ik ben ineens vergeten omdat ik naar je papier zit te staren. Ja. Ik niet. Nee, jij niet. Nee, maar met een boek bijvoorbeeld, dan schrijf ik een boek en dan is het dus dat proces persoonlijk. En als dat dan klaar is, dan schaam ik me daar eigenlijk best wel voor. Dat is een heel raar iets, want dan... Omdat het zo persoonlijk is? Ja, het boek, de inhoud zelf is bijna nooit persoonlijk. Maar ik bedoel dat het er eenmaal is en daar dan over gaan praten, dan raak ik ook zenuwachtig, omdat het iets van mij is. En ik kan me nergens ook achter verschuilen. Of ik kan ook niet... Want je hebt het allemaal verzonnen. Het komt uit jouw hoofd. Ja, bijvoorbeeld, wat ik hiermee heb, is dat ik hier... Bij dit project ben ik hier echt heel trots op dat dit er is. Omdat ik zelf, en dat zou ik anders natuurlijk nooit kunnen zeggen... Ik kan niet van mijn boeken zeggen... Oh, zo'n boek heb ik nog nooit gelezen. Dit is helemaal nieuw. Maar dit stuk... Als ik hier niet zelf aan mee had gewerkt en ik zat in de zaal, dan was ik heel blij geworden dat dit kan en mag en bestaat. En dat mensen ervoor kiezen om dit te maken. En dan zou ik denken, wauw, dit is helemaal nieuw. Ja, maar dat is heel raar. Want ja, maar precies. En het is heel raar dat ik het zeg. Want het lijkt een soort. Ik word ook helemaal rood. Dat kunnen mensen thuis niet zien, behalve als ze op een scherm en mijn bril voor de radio. Ja, want het lijkt een soort zelffelicitatie. Dat is er gevaarlijk aan. Maar dat bedoel ik niet. Het gaat echt om die compositie en de regie en het decor. En hoe het is bizar hoe de acteurs dit hebben kunnen zingen. Omdat. Er is totaal ook geen houvast in de compositie. Dus het zijn geen... Nee, het rijmt nergens. Nee, het rijmt niet. Er zijn ook geen refreinen. Dus het is... Ja, zij moeten helemaal in die muziek verdwijnen eigenlijk... om te snappen wanneer zij wat inzetten. Ja, het is wonderlijk genoeg blijft het ook spreektaal. Ja. Dus het is wel op muziek, maar de spreektaal zit er ook nog in. Ja, ze zeggen heel vaak ja en nee en... Ze reageren in zekere zin wel op elkaar. Want dat was ook nog wat Annelinde zei. Bij theater denk ik snel aan dialoog. En mensen heel snel en snedig met elkaar laten praten. Een beetje zo pingpongen of tafeltennissen. En Annelinde zei ook nog, ja, dat moet je, daar kan je beter wel weg van blijven. Ik had het mogen doen, had ze ook opgelost. Maar... Want dan krijg je een soort hele schizofrene muziek. Omdat die personages moet je in die compositie wel inkleuren. En anders dan krijg je te veel... een verhaal vertellen. Ja, dus er moet soms even rust zijn voor die verhalen. Omdat anders word je helemaal gek natuurlijk in die muziek. Wat ook grappig zou kunnen zijn. Maar dat was wel de aanwijzing voor mij als schrijver. Hoe was het toen je het voor het eerst hoorde? Ik kreeg af en toe een stuk opgestuurd door Annelinde. En dan zong zij zelf alles in. En ik dacht gewoon... Wat ik heel fijn vond, is dat als ik dus zelf een boek schrijf... gaat het ook heel erg om de subtekst. Dus wat er achter de taal gebeurt. Of eigenlijk alles wat er tussen niet de regels gezegd wordt. Ja. En dat is soms ook wat mensen heel... irritant kunnen vinden aan mijn werk. Of het is heel goed, snap je? Het kan alle kanten op, godzijdank. Maar die compositie van Anne Linde erbij horen was voor mij heel bevrijdend en fijn. En bevestigend ook, omdat ik voelde dat zij snapte wat ik... Ja, alsof er een soort... die witregels heeft zij helemaal ingekleurd, precies zoals ik het voel. Ze heeft het begrepen. Ja, dus dat is heerlijk. Dat begrepen worden is natuurlijk een van de meest fijne dingen. En dan ook op zo'n manier. Ja. Want ik zei net in mijn intro dat je voor het eerst aan een theatertekst gewaagd hebt. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nee, ik heb pas eerder een poging gedaan. Waar is die gestrand? Ik voelde toen over... Ik werk eigenlijk altijd heel intuïtief. Dat vind ik heel vreemd aan theater. Want die werken op een bijna omgekeerde manier dan wanneer ik in mijn eentje een boek schrijf. Namelijk, dan begint het heel intuïtief. Ik doe eigenlijk maar wat. En dan lees ik wat ik gemaakt heb. En daarna denk ik, oh, maar dit idee zit erachter. Of dit is wat dit is wat ik bedoel. Ja, of dit is wat er al in mij leefde. Dus dan denk ik bijvoorbeeld, daarna pas zoek ik zo'n boek van Han erbij bijvoorbeeld over. En in theater is alles, ja, begint met een affiche heb je al en een... Ja, dat affiche, ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Oh, ja, dat is ook. Dan is er dat is helemaal een witte een foto met twee mensen die. Ja, een soort. Mensen noemen het alsof het lucifers zijn, zeg maar. Zwarte pakken aantrekken. En dat klopt helemaal niet meer bij het beeld. Maar dat is er dus al, omdat het zo ver van tevoren gepland wordt. En de titel is er al. En ja, een tekst, terwijl er nog geen tekst is. Dus het was een hele andere manier van werken, van binnen een kader proberen uit dat kader te breken of terug naar die intuïtie. Maar waarom begon ik over intuïtie? Want daar begonnen omdat jij, oh ja, over dat andere toneelstuk. En ik luister daar eigenlijk altijd naar. Dus net als dat je zegt van, oh, het is eigenlijk geen musical. Het klopt, dat voelde ik dus meteen toen ik Suze, Marijn en Anne Linde zag. Dacht ik, oh, dit wordt sowieso geen normale musical, dus ik zeg ja. En bij dat andere stuk voelde ik ineens, ja, dit wordt gewoon niet goed. En dat is leuk voor niemand, want dit moeten ook acteurs... Nee, en ook dat publiek moet daar aangaan. Weet je, je doet dat ook samen met het publiek. Verkoopkaartjes, en ik zou daar niet achter staan. Waar lag dat dan aan? Omdat het affiche niet klopte bij wat jij wilde maken? Nee, ik kan eigenlijk niet eens zo goed aanwijzen waar het aan lag. Want ik vond de acteurs heel fijn en ik kreeg heel veel vertrouwen en vrijheid. Alleen ik vond het zelf, die tekst, gewoon niet goed genoeg. Waardoor ik deze tekst wel goed genoeg vind, is denk ik juist dat ik de regels van het theater min of meer heb losgelaten. Dus ik was veel te veel ook aan het denken, oh, maar theater werkt zo. Of dit moet er per se in. En dan Hoe wist jij hoe theater werkte? Nou, ik ga heel vaak naar theater. Het is meer, dat zei ik net ook, dat theater werkt meestal vanuit een premisse. Je hebt een verhaallijn en er is een spanningsboog. En ik werk, ja, veel meer waar we het net over hadden, over die details. Dat je als kijker in dit geval, maar in mijn boeken doe ik dat ook, eigenlijk de taal bij elkaar moet sprokkelen en zelf invulling moet geven aan... ik weet wel wat ik doe, dat wel, maar ik bedoel zelf invulling moet geven aan de betekenis. Dus ik ga wel echt iets aan met de lezer en ik ga iets aan met de kijker. En dat moet je ook wel aan willen en durven gaan, want anders gebeurt er misschien ook niks. Dat weet ik niet, want ja, in mijn hoofd gebeurt er heel veel. Dat durfde ik toen nog niet. En dat kon hier wel, ook omdat ik wist, het wordt gecomponeerd. Dus ik kan alles doen. Ik hoef niet te denken aan dat verhaal. Ik mag het loslaten, want ineens gaat die muziek dat dragen. En zo voelt het voor mij ook, alsof die hele spanningsboog in de regie zit en in de muziek. Of compositie, moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg ook, de broer van mijn vriendin is patissier. En dan zeg ik, lekker toetje. Het mag ook niet. Oef, nee. Het is hetzelfde. Ja, ja, precies. Het is hetzelfde. Ik moet zeggen, compositie. Ja. Dat woord musical ben ik het dus niet zo mee eens. Nee. Het is een filosoferende musical. Ja. Waar zit dat filosoferende in? Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Want je zou ook kunnen zeggen filosofische musical. Maar het is filosoferende musical. Omdat de personages, als je dan... ten eerste gaat uit van een filosofieboek. Dus het idee is daar vandaan ontstaan. Maar ten tweede is het ook zo dat de personages hardop aan het denken zijn over zichzelf. Of over bijvoorbeeld, er zit een stukje in dat iemand dan hoopt, dat is vrij in het begin van het stuk, iemand hoopt dat er niks aan de hand is, dat hij gewoon aan een tafel kan zitten en eten en drinken en dat er geen ruzie is, dat hij niet bang hoeft te zijn. En dan denkt een ander personage ineens van, oh, tafel. Ja, aan het woord tafel kan je niet zitten. En een tafel heeft geen wilskracht. Weet je, wij moeten ervoor zorgen dat we blijven staan, maar tafel hoeft dat niet. Dus die gaat een beetje zo oreren eigenlijk. Weet je, die is hardop aan het denken over zoiets als taal. En specifiek dat personage gespeeld door Anne Linde zegt later ook zoiets van, boeken behoren, een mens behoort automatisch tot de mensheid, maar boeken bijvoorbeeld niet tot de bibliotheek. Dus boeken kunnen nog wel op zichzelf staan. Dus dat zijn dan wel filosofische ideeën eigenlijk. Van wat weet je, als mens behoor je inderdaad automatisch tot de ja, hoe je ook je best doet. Nee, daar ontkom je niet aan. Dus dat soort uitspraken zitten erin. En het is niet een soort chit-chat verhaal. Nee. Ze hebben het ook wel echt over grote thema's. Want ik weet wel dat ik het voor het eerst helemaal zag. En toen werd ik er zelf heel verdrietig over. Ik voelde me heel verloren, toch? Terwijl ik het zelf heb geschreven. Maar ik dacht, oh, het gaat wel. Ja, het is wel verdrietig eigenlijk hoe we zijn als mens. En dat je dan de hele tijd dat we in leven zijn, maar vaak vergeten dat we in leven zijn. Of dat maar gewoon doen. En dat moet ook, want als je daar de hele dag aan denkt, word je ook helemaal gek. Maar en dan dat pas als je dat echt aangaat, dat je dan misschien voelt dat je leeft. Maar betekent dat dan ook in dit geval dat je er dan ook aangaat, zeg maar. Dus het is een. Ik werd ineens verdrietig ervan, omdat ik dacht van ja, ik snap eigenlijk ook wel. Ik snapte ineens eigenlijk door dit stuk en door naar te kijken dat mensen het liever niet aangaan. Of dat dat misschien wel een betere optie is. Terwijl het eigenlijk een pleidooi zou moeten zijn van ja, ga erin. Ja. Ik ga even een moment nemen om alle luisteraars die vannacht pas later bij ons kwamen te vertellen wie er vannacht in de studio zit. Ja. Mijn gast is Maartje Wortel, schrijver en columnist. Winnaar van de Anton Wachterprijs voor haar debuut Dit is jouw huis. En van de BNG Literatuurprijs voor haar roman IJstijd. Ze heeft 7 boeken geschreven. En nu ook toneel. ja, gewoon toneel. Ja. Ik ga het echt niet nog een keer zeggen. Voor de voorstelling Ground Floor van theatergezelschap Orkator. Een filosoferend toneelstuk ook wel. Ja, maar wat ik wel te gek eigenlijk zou vinden, is toch dat woord musical. Ook omdat dat het idee was van het oorspronkelijke idee. Maar ook wel omdat ik er eigenlijk voor ben dat er dus... ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik ben het al aan het doen dat jij net even vertelde dat je erheen ging en dacht, oh musical, daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, dat mag je wel vertellen. Oh ja, ik heb het ook al gedaan. en dat je toen heel erg verrast was. Ja, nee, en dat is echt heel erg mooi, want dan word je op het verkeerde been gezet, maar ik zit al in die zaal. Ja, weet ik. Dat weet ik. Maar dus mij lijkt het leuk dat ook omgekeerd, dat mensen denken, ha, musical. Een musical, en dan echt denken van, ja, wat is dit? En wat moet ik ermee? Misschien worden ze ook boos en vinden ze het helemaal niks, of snappen ze niet wat er gebeurt. Maar ik ben daar eigenlijk heel erg voor, want volgens mij wordt er ook vanuit de kunsten veel te veel bepaald wat voor wie is. En hoe dingen moeten zijn. Ja, en wat het publiek is en hoe het zou vallen. En ik denk dan, nou, laat het maar gewoon een keer vallen. Op een andere, ja, gewoon vallen of op een andere manier overkomen dan je had verwacht. Want dat is wel, ja, daar maak ik me soms wel zorgen om. Al klinkt dat meteen wat elitair misschien, maar dat ik dan denk, ja, maar het is toch juist de bedoeling van kunst dat het een beetje dingen openbreekt. Ja, iets openbreekt in plaats van deed het maar alles de weg voor je voor okay, je plafond. Jij wint. Een ja. musical. Ja, dus noem het maar weer musical. Dank. Van Orkater. Ja. In de filosofie van de musical wordt ook gezegd: als ik niet weg kan, ga ik dingen slopen. En een ander zegt, ja, sporten. Of nee, seksen. En ja. weer een ander dieren aaien. Of eten en liggen. Ja. Allemaal vormen van escapisme. Ja. Maar als je wortel drinkt. Ja. Oh, gaan we. Ja. Ja, dat klopt. Nou, tenminste. Ja, ik dacht, kan dit heel subtiel er naartoe brengen. Maar ik heb een essay gelezen over dat jij van drank houdt. Dat het je iets ja. brengt. Nou ja, dat klopt. Dat is, nou, een essay is een stukje over Nan Golden, bedoel je, denk ik. Hè? Ja. Dat stond in NRC over soms iedereen probeert wel eens te ontsnappen aan plaats en tijd. En net als wat ik net zei, dat ik heel snel heel nerveus ben. Of voel dat ik iets moet. Of mijn lichaam is nooit echt kalm, bijvoorbeeld. Ik vind het heel moeilijk om te ontspannen. En ja. Wat daar goed tegen helpt, is drank. Maar het is ook weer niet zo dat ik... Je bent geen alcoholist. Nou, dat zeggen alle alcoholisten, dat ze geen alcoholisten zijn. Dus daar ga ik zelf geen uitspraak over doen. Maar het is niet zo dat ik de hele dag dronken rondloop of elke dag drink. Of zelfs elke week. Ik drink heel vaak ook niet. Maar als ik drink, drink ik te veel. Dat is het meer. Wanneer dronk jij voor het eerst? Nou, ik durfde dus niet te drinken. Ik ben best wel laat begonnen met drinken. Omdat ik in eerste instantie vond ik het verlies van die controle heel eng. Dus dronk al mijn klasgenoten. Dus ik denk dat ik voor het eerst dronk toen ik 17 was of zo. Dat mag denk ik nu niet eens meer, hè? Nee. Dus als je 18... Nee. Ja, of je mag het niet kopen. Of ik weet niet precies wat de regels zijn. Nee, toen ik 18 was of 17 was toen... Je hebt daar niet zo moeilijk over gedaan. 15 denk ik dat je toen moest zijn. Weet je dat nog? Nee, ik weet dat echt niet. Oh nee, volgens mij. Nou, er werd in elk geval niet heel moeilijk over gedaan, nee. Maar was het controleverlies wat er toen gebeurde? Of was het meteen dat je dacht, hé, maar dit is ontspannen? Ontspannen? Ja. Ja, ja, dus ik vind het... Ja, maar het is wel grappig dat je hier nu over begint. Want ik denk dat als ik... Als er een stresssituatie is, of als ik zelf vastzit in zo'n ruimte en zij zeggen: ik ga eten, ik ga drinken, dieren eten, of liggen. Ik zou dan niet gaan drinken. Ik zou dan eerder ook, ja, ik val denk ik dan ineens juist stil. Dus dan, volgens mij vallen dan. Ja, dan word ik denk ik heel rustig. Dus als er echt iets aan de hand is... Het is allemaal fantasie, het is altijd die angst of zo... Of de hele tijd alles bedenken. En dat moet even stilvallen. Maar als er echt iets aan de hand is... dan ben ik wel gewoon kalm meestal. maar nu lijkt het misschien alsof ik... Ja, wat zijn die zenuwen? Kan je dat uitleggen? Nou, ik denk... Ik vind dat moeilijk om over mezelf te praten soms. Dat het klinkt zo groot. Maar ik denk wel toch een soort existentiële schaamte. Gewoon überhaupt. Voor je bestaan. Ja, dat ik er ben. En dat vind ik dan weer een beetje... Ik keek vorige week de Australian Open. En toen zag ik een bordje op de... Ja, daar op zo'n wand hangen. En daarop stond een uitspraak van Billie Jean King. Iets geloof ik. En dan stond er van... pressure is privileged. En dat dacht ik... Oh, dat is best wel een goede uitspraak. Ik heb er wel lang over gedacht of dat zo is of niet. Dus dan denk ik van... Oh ja, misschien is dat existentiële schaamte ook wel privilege. Want ik heb gewoon heel veel tijd... om een hyperbewustzijn te... En als het leven wat harder voor je was, wat zwaarder voor je was... dan ging je niet zo navelstaren, bedoel je dat? Nou, ik ben niet een navelstaarder of zo, maar ik bedoel gewoon, ja... dat die zenuwen voortkomt uit überhaupt bestaan, is natuurlijk wel, vind ik wel een beetje geprivilegeerd. Want normaal gesproken, zeg maar, stel je voor, ik woon ergens anders, dan moest ik de hele dag heel hard werken om überhaupt te kunnen eten. Dan zou ik heus niet de hele tijd denken, oh, ik ervaar existentiële schaamte, denk ik. Ja, waarschijnlijk. We zullen het niet weten. Nee, we zullen het niet weten. Hier doen, in dit leven. Ja, maar dat voel ik wel. Dus het is meer dat ik dan dat ik in een lichaam zit. Dat zit ook in het stuk trouwens. Dat iemand dan zegt van dat je lichaam de hele tijd met je meesleept. En dat je gewoon daarin zit. En dat je er niet uit kunt. Ja, maar waar zou je anders zitten? Anders was je er ook niet. Dus nee, maar bijvoorbeeld ook weer om dan terug te komen op die musical. Die ruimte is dat voor mij ook. Dus die ruimte, die begane grond, is heel veel op hetzelfde moment. Dus het is niet alleen maar situatie waar we ons in bevinden als mensheid, maar het kan ook een lichaam zijn waar je in vastzit, of gedachten waar je niet uitkomt. Het is heel veel op hetzelfde moment. En eerst heette de musical ook gewoon begane grond. En dan was het ook nog van de grond die al begaan is. En gewoon opnieuw beginnen. Dus het verleden en de toekomst. Wat je daar moet gaan uitzoeken. Van hoe gaan we verder vanaf nul? Van een of andere manier heet het nu Ground floor. Ja. Nee, maar voor mij is dat ook wel van dat zei ik vandaag nog tegen Anne Linde. Stuurde ik haar een sms'je over vorm gesproken. Bijvoorbeeld. Omdat alles is gecomponeerd, is het zoiets van, ah, die mensen zitten ook vast in de vorm. En voor mij werkt dat ook heel erg mee. Omdat bijvoorbeeld, ik denk dan, ja, maar in een boek zit je ook vast in de vorm. En in het leven zit je ook vast in de vorm. Wij zitten in het interview ook vast in de vorm. En binnen dat kader moet je dus wederom die vrijheid zien te vinden. Of dat je eigen maken. Of zorgen dat je snapt hoe je eruit komt. Dat kan ook. Ja, maar wij zitten hier de hele nacht opgesloten. Ja, ja, precies. Ja. Je zwemt ook, las ik. En ook, ja. Dat is voor jou ergens ook hetzelfde als drank? Ja, dat staat ook in dat stuk over Nan Goldin. Want ik was dus met twee vrienden naar de tentoonstelling van Nan Goldin in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En de avond daarvoor hadden we veel te veel gedronken. Dus het was voor mij confronterend, omdat we naar films, of tenminste stills, die foto's, maar er is een film, bewegend beeld van gemaakt. En die ging over middelen gebruik, toch? Ja, dit gaat daarover en over verslaving. En ondertussen was iemand in slaap gevallen en zo. En dan in dat stuk over Nan Goldin gaan we na dat bezoek zwemmen. En dan zeg ik ook tegen die vrienden van, ja, jullie zouden dat vaker kunnen of moeten doen. Want dan heeft hetzelfde effect van een soort ontspanning en dan in een totaal andere wereld zijn, die je helemaal eigen maakt en waar je eigenlijk met niemand iets te maken hebt en los bent van de zwaartekracht. Dus het is. En toen ik heb er ook allemaal stukken over gelezen en heel veel schrijvers zwemmen bijvoorbeeld. En ook toen ik dit stuk heb. Heel veel schrijvers drinken ook, zeggen ze. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ze moeten kiezen nu. Maar maar toen ik dit stuk had geschreven, kreeg ik van best wel veel mensen een reactie van dat ze zich erin herkenden. Of dat ze. Dat ze ook zijn gaan zwemmen en dat het heel veel heeft opgelost. En dan kan je zeggen, ah ja, maar sporten doet dat sowieso. Je kan ook gaan tennissen of honkballen of voetballen. Of dan heb je ook nog een team. Maar dat hele zwemmen, dus dat los zijn dus van de zwaartekracht. En hou jij van zwemmen eigenlijk? Ik ben er niet zo goed in. Dan zwem je met je hoofd boven water? Ja, ja. Oh ja, want dat is weer. Ik zwem pas een paar maanden met mijn hoofd onder water. En dat is echt een wereld van verschil. Want dan ben je, ja, je bent dus weg. Het is, je bent andere wereld. Ja, je bent alsof je op ruimtereis gaat. Het is, en de zwaartekracht verdwijnt, maar ook de tijd wordt anders. Dus dat de En de weerstand is anders, dus hoe je je lichaam ervaart. Dus dat komt voor mij wel heel erg overeen met hoe ik me voel als ik drink. Want daar kan ik dan alles loslaten. Nou, iemand in het stuk zegt ook, zwemmen doe je alleen. Je trekt banen, je volgt gewoon de zwarte lijn op de bodem en dan ga je terug. Ja. Je hebt een transversale as, een logitale as, een sagittale as. Als de pijl van Sagittarius schiet ik door het water. Ik vergat het water, maar het water vergat mij niet. Ja. Ik vind het wel grappig, want dat doet me dan nu opeens aan jou denken. Dat weet je, dat jij in zo'n lichaam zit, nou ja, met blijkbaar al die assen, waar ik me nooit van bewust ben. Nee. En dat je, maar in het water, dat je een bepaalde vrijheid ervaart. Dat je er doorheen schiet en licht bent. En gedragen wordt dus. Het water vergeet jou niet. Nee, ja, je wordt echt gedragen door het water, ja. En ja, dit gaat er ook. Ik heb dit er ook ingeschreven omdat het er ook over gaat dat je wel dat je zelf van alles kan vergeten, maar de omgeving, er is altijd iets wat je, ja, er is toch iets tegendruk, zeg maar, of weerstand of iets wat je draagt, wat je ook, maar ik bedoel, er is altijd iets wat een dialoog met jou aan wil gaan. En dan, in de zin van, je moet je verhouden tot het water en tot je omgeving. Ja, dus ik merk meteen soms, denk ik van, ik ga zwemmen, want ik wil even iets kwijt of zo. Ja, zo werkt het dan ook weer niet, snap je? Het is een soort, dat water voelt, dat is bijna alsof je met een mens te maken hebt. Die voelt ook van, daar heeft dat water dan ook geen zin in. Het is een soort samenwerken, snap je? Denk, ja, dan voelt het zwaarder of zo. Het klinkt een beetje zweverig misschien, maar het is toch dat die elementen ook allemaal iets van je vragen. Dus daar gaat het om. En ik heb ook dit personage wil liever een robotje zijn. Dat zit er niet heel duidelijk in, maar dat zat er in de oorspronkelijke tekst iets duidelijker. Een grasmaaierrobot. Ja, toch? Ze wil gewoon rechte banen trekken. En niet echt veel te maken is. In het begin van het stuk zegt ze ook, ik rij met mijn auto stevast. Hou ik die rijbaanstreep in het midden. Want ze denkt, het midden is goed. Maar dan vergeet ze dus dat ze voor de helft op de linkerhelft en voor de helft op de rechterhelft rijdt. Dus dat ze in de weg eigenlijk in de weg rijdt. Dus voor mij, ik vond het aan dat personage interessant dat je binnen kaders kan denken. Of dat dan, dat je, zij zegt dan ook van, zij is een fietscourier en ze brengt dan pakjes heen en weer. En mensen kijken haar niet eens aan. Want het gaat erom dat die pakjes er zijn. Ja, en dat er een handtekening wordt gezet en vakken, lijnen, kaders in de dag. En dat slaat voor mij ook weer. Want ik heb dus verkering met iemand die heel veel gezwommen heeft. En Femke Heemskerk. Ja, zwemkampioenen. Ja, Femke Heemskerk. En zij, we hebben wel eens erover gepraat. We praten er heel vaak over, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar zij, ik hou eigenlijk veel meer van zwemmen in de zee, omdat het onvoorspelbaar is. En als je het zou vergelijken met dit stuk, alle kanten op kan gaan en je moet er zelf iets mee. En daar is een golf en dan heb je weer de bodem. Dus en het is, er wonen dieren die je niet kent. Weet je, er zijn vissen waarvan je niet weet dat ze bestaan. En wat is daar allemaal? Maar ik ben steeds meer van het zwembad gaan houden, omdat het ook wel prettig is. En dat is ook weer met dat, ja, als er wel een kader is en dat je dan diezelfde vorm van vrijheid kan vinden, maar dat je dat dan uit jezelf moet halen. Want de zee doet het anders voor mij. Dus ik vond het toen ik begon te zwemmen heel confronterend ook. Dus ik was de hele tijd aan het huilen achter mijn brilletje, omdat ik voelde van, ik moet hier nu iets mee. En ik weet niet zo goed wat. En ik merkte ook van, dat als ik iets niet kan, of als ik voel dat ik er eigenlijk geen talent voor heb, dat ik het dan afwijs. En dat, dat is heel makkelijk. Ja, is heel makkelijk. En dat is ook weer waar we in het begin, ja, over hadden, van dat pijn vermijden. Het, ja, niet aangaan. Het niet aangaan. En dat ben ik dus nu, heb ik dus wel gedaan. Of ben ik nu wel aan het doen, moet ik zeggen. Want ik vind het nog steeds niet heel makkelijk. Maar Het heeft, het klinkt groot om te zeggen, omdat het echt gewoon gaat over het zwemmen van banen. Maar het heeft toch ook mijn denken veranderd. Dus wat ik net zei over die zee en dan dat binnen een kader en daar dezelfde vrijheid voelen. En ik denk ook mijn schrijven. Dus... Nou, je hebt eerder gezegd, ik zou wel willen schrijven zoals een zwembad eruit ziet. Overzichtelijk, helder, vrij. Ja. Ja, dat heb ik gezegd in een interviewtje, denk ik. Ja, klopt. Ja. Maar schrijf je zo onoverzichtelijk en onhelder en onvrij? Nee, ik denk eigenlijk dat ik al zo schrijf. Maar dat ik dat zelf niet doorheb. Maar ik dus als je het nu zegt, denk ik, oh ja, ik schrijf denk ik al wel zo. Je bent al zover. Nou, ja, alleen dan wat ik wel hier dan mis, is toch ook wild. Dus de zee is wild en diep. Snap je, het is niet diep genoeg voor mijn zwembad. Je kan de bodem raken, dan is het dan niet goed, vind ik. Voor in kunst dan. Maar wel, ja, je kan eigenlijk een zwembad meer vergelijken met... tenminste, een race in een zwembad, moet ik erbij zeggen, vergelijken met het schrijven van een kort verhaal. Zo'n afzet, je moet sterk beginnen. En dan een goede draai hebben. Ja, heb je een keerpunt. En daar weet je ook, dat is noodzakelijk voor een goed verhaal. Anders is het geen verhaal. Nee, ja, precies. Daar heb je het verhaal weer. Dus dat, daar ben ik dan wel allemaal mee bezig, wel terwijl ik zwem. Maar op een heel easy manier. Meditatief. Ja, en wat ook zo is, dat in het begin, ik kon mijn voeten niet. Ik kan niet met flippers, kan je dat? Mm-hmm. Nee. Ja, ik ging dan alsnog een kikkerslagachtig iets doen. Met flippers aan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik ging achteruit. En dat was echt heel dramatisch. Want ik moest dus in mijn eentje in een hoekje mijn benen, mijn kicks gaan oefenen. Dit is pas een metafoor voor echt van alles. Ja, precies. Dus dat, nou, maar dat denk dan echt. Dan denk ik, oh ja, dat ik dan dat keerpunt dus niet kan. En achteruit zwem. En dan, daar kan ik gewoon weer dagen op voort, weet je, dan zo schrijf je niet. Nee. Achteruit. Nee, ik schrijf wel voorwaarts, ja. Ja. Wanneer begon jij met schrijven? Zat dat er altijd al in? Kijk, weet je wat ik ook grappig vind? Want ik merk, ik weet niet of jij dit ook merkt, ja, vast, want jij bent de interviewer. Maar als het dan meer gaat over soort persoonlijke dingen, dus bijvoorbeeld het zwemmen, of mm-hmm, wanneer begon je met schrijven, dan weet ik ineens helemaal niet meer... Of je wel een schrijver bent. Nou, dat gelukkig nog net. Maar wat ik moet zeggen, dus dan denk ik van, oh ja, dan krijg ik een soort... error, alsof we nu in de lift staan en ik... Maar is er, want er kan een fout antwoord zijn en een goed antwoord? Of wil je er niet over praten? Nee, dan denk ik eigenlijk gewoon van, ja, maar het gaat toch over de musical. En zullen we praten over hoe dat is ontstaan en wat daar allemaal in zit? En dan denk ik van, ay, want wanneer ik begon met schrijven, snap je? Of ik nou zeg vier, ik was 4 jaar, of ik was 17 jaar, of ik was 40... Is dat niet relevant voor de musical? Nou, of gewoon, dan vraag ik me... Ik vraag me dan soms af of dat... persoonlijke, je ruimte nog nemen? Nee, of dat persoonlijke, dat, of mensen daarop zitten te wachten. En zeker. Misschien ook of ik daar zelf op zit te wachten, als in... Als ik... Die eerste vraag kan ik beantwoorden. Daar zitten mensen zeker op te wachten. Ja. Als mensen luisteren nu in hun bedje, willen ze graag weten naar wie ze luisteren. Wie is Maartje Wortel? We weten nu wat ze maakt. En wie is ze? Ja, want ik wil het ook wel vertellen, hoor. Het is niet dat ik daar dan bang voor ben. Alleen denk ik soms met, als mensen te veel vertellen over wie zij dan zelf zijn, dat ook een kijkrichting is. Snap je? Dus als mensen dan naar een stuk gaan, dat je dan te veel een persoon... Oh, dat is diegene die achteruit zwemt met de flippers. Ja, precies. Ik heb al best wel veel verteld eigenlijk. Ja, die dronken lab die achteruit zwemt. Waar we het eerder over hadden, dat je bent je details. Ja. Je bent de kleine verhaaltjes. Ja, nou, ik begon te schrijven. Ik schreef heel vroeg liedjes. Wel gewoon echt liedjes, geen compositie. Geen musicals. Nee, geen musical. Voor mijn kat. Dat weet ik nog. Echt hele boekjes vol liedjes schreef ik voor mijn kat. Die zong ik ook voor haar. Ze heette Saartje. Maar toen was ik echt klein. En ik begon met gedichten schrijven toen ik 16 was of zo. Dus ik schreef altijd multimappen vol. En wat bracht dat je? Was dat ook een soort ontsnappen? Nou, wat ik heel fijn vind aan taal, sowieso, is dat je... En... dat je de wereld in kaart kan brengen en uit elkaar kan trekken. Dus het is een soort, je kan het opnieuw bouwen en je kan het tegelijkertijd, wat er is, op een diepere manier begrijpen. Als je dat probeert op een bepaalde manier achter elkaar te zetten. En wat ik heel mooi vind aan poëzie is dat, zelfs als ik nu een sinaasappel naast... noem eens wat, een microfoon leg, dan gaat het... Ja, daar lopen we aan voorbij. Maar als ik dat neer zou leggen op een tafeltje van... oh ja, en dan kijk hier eens wat langer, dan gaat het iets met elkaar aan, terwijl het niks met elkaar te maken heeft. En dat vind ik ook heel fijn aan poëzie, dat er andere verbindingen ontstaan. Dus dat de wereld steeds groter wordt door te schuiven met de betekenis van een woord of de plek van het woord. Dus het gaat een andere plek innemen. Zou het ook iets met controle te maken kunnen hebben? Dat je dat fijn vindt? Ja, alleen denk ik dat in poëzie is die controle er juist niet. In poëzie valt het voor mij... Het klinkt toch een beetje alsof jij de baas bent over die wereld die jij uit elkaar kan trekken en opnieuw elkaar kan lijmen op de manier waarop jij het mooi vindt. Ja, dat snap ik. Ik denk dat ik eigenlijk op alle... Ik vind het een goede vraag. Ik ga er langer over nadenken. Maar ik denk dat... We zitten toch opgesloten in deze studie. Ja, precies. Ik heb echt dagen om hierover na te denken. Maar ik denk dat ik het juist bij bijna alles heb. Want dat zei ik ook, hè, van in dat stuk over Nan Goldin, om daar dan op terug te komen, is voor mij zijn schrijven, zwemmen en drinken. Dat zijn de drie pijlen, zeg maar, waar ik me vrij in kan voelen. Dus ik heb met schrijven juist het idee dat ik niet echt de controle heb. Maar ik snap wat je bedoelt, want een schrijver is dan de regisseur. Bepaalt, ja, die bepaalt wat er staat. Alleen, maar schrijven is voor jou dus meer je zwempak aantrekken, het water in en met je gezicht in het water. Ja, want ik wat in ik een al andere zei, wereld zijn. Ja, ik schrijf dus ook zo intuïtief dat ik... Het is niet dat ik al van tevoren bedenk waar iets over gaat. Of dat ik denk, die sinaasappel... Ja, net, het slaat ook nergens op, maar die sinaasappel ga ik naast die microfoon leggen en dan ga ik daar iets zinnigs over zeggen. Dat gebeurt dan gewoon. Omdat het gewoon gebeurt, gebeurt er ook iets met mij wat ik juist niet had kunnen voorzien. Juist iets wat het... de wereld... Het is inderdaad dan wel mijn wereld, want ik heb het zo naast elkaar gelegd. Alleen, ik had het niet bedacht. Snap je? Net als met zwemmen en drinken is ook nog steeds... Want ik zit ook in dat lichaam, maar ik kan niet. Ik ben er op een andere manier even niet. En wie heeft het dan bedacht? Ik heb het wel bedacht. Toch wel? Ja, ik heb het wel bedacht. Maar ik had het niet bedacht als idee. Dus het is wel in mij ontstaan. Ja, ik vind het wel een goede vraag. Want ik ga er dus langer over nadenken. Maar ik heb in ieder geval niet het gevoel dat ik daar de controle over heb. Ik wou eigenlijk vaak... Ik zou willen dat ik daar de controle wat meer over had. Want het gaat soms een beetje met mij aan de haal. Omdat het ook allemaal... soms voelt het een beetje als schotsen lopen. Alsof ik achter mezelf aanren juist. Als ik wat meer overzicht zou hebben, of wat meer controle, dat het wat... Dan wordt het wel gevaarlijk, want dan krijg je dus inderdaad een verhaal. En ik hou helemaal niet van een verhaal. Ik denk dat je lekker over die schots moet blijven lopen. Ja, denk het eigenlijk ook. En zwemmen en af en toe misschien ook een beetje maar drinken. Ik zou wel jou aan willen raden, of wie er ook luistert, om gewoon een keer je hoofd onder water te stoppen. Mag ook als je gewoon stil in het water staat. Want dat is al heel... Zo heb ik het ook geleerd, want ik durfde het niet. Gewoon stil in het water staan en je hoofd steeds langer naar beneden. Het is heerlijk. Ik ga het proberen. Ja, en doe het. Dankjewel, Maartje. De voorstelling Ground Floor van theatergezelschap Orkator, geschreven door mijn gast van vannacht, Maartje Wortel, is tot en met 9 maart te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Elke nacht wordt een nieuwe aflevering online gezet. Hierna is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is actrice Frida Barnard mijn gast. Op het IFFR draaien komende week twee films waarin zij te bewonderen is. Melk en Bijt. Over beide films en meer gaan zij en ik morgen in gesprek. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney.